Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, bugün İsra suresinin 23. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam edeceğiz. Rabbimiz bize en önemli şeyi emrediyor veya şeyleri emrediyor. Sıralamasına da dikkat edelim. Emredilenlerin sıralamasına da dikkat edelim. Diyor ki: "Vekadâ rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâhû." Rabbin kesin olarak şunu emretti. Şunu kesin hüküm olarak bildirdi ki ondan başkasına kulluk yapmayınız. Yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yapınız diye emretti o Allah Celle Celaluhu. İlla iyyahu, iyyahu. Bunu hatırlıyorsunuz, bu ayete cevap veriyorsunuz siz. Her gün namazınızda. İyyâke na'budu. Rabbim burada وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ اِيَّاهُ diyor. Ancak ona, اِيَّاهُ ancak ona, yani Allah'a kulluk yapınız diye Allah emretti. Hükmünü koydu. Diyor, siz de اِيَّاكَ Na'budu. Ancak sana kulluk yaparız diyorsunuz. Tabii bu söylediğimizi de yine böyle söylememiz gerektiğini yine o Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde durulan konu bu. Allah'tan başka ilah edinmemek, Allah'tan başkasına kul olmamak. Her insan kul olmak üzere yaratılmış. Bunu hatırımızdan hiç çıkarmayalım. Şu anda 6 milyar insan, hepsi kulluk görevini getiriyorlar, yerine getiriyorlar. Ben ateist, hiçbir şeye inanmam diyenin dahi kulluk yaptığı biri var veya kendisidir o. Ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, fareye tapanlar, ineğe tapanlar, Hazreti İsa'yı ilahlaştıranlar, dinleri attıktan sonra bir kısım insanlar da dinlerin tamamından kurtulduk diyor. Bu sefer de onlar kendilerine yeni ilahlar edinirler. Hazreti İsa'yı reddeder. Bu sefer çağında, kendi çağında ekmeğini yediği veya fikrini beğendiği adamı ilahlaştırır. Herkes birine kul olmak üzere yaratılmış. İşte biz birilerine değil, bir olan Allah Celle Celaluhu'ya kuluz diyoruz. Böylece özgürlüğümüzü elde ediyoruz. Yani 6 milyar insanın hiçbirine, buna babamız dahil, annemiz dahil, peygamber dahil, çünkü peygamberlere de kul değiliz biz, peygamberlerin ümmetiyiz biz. Yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya kuluz. Bunu emrediyor Allah Celle Celaluhu. Ardından ve bil valideyni ihsana. Anne ve babana, anne ve babalara da iyiliği emretti. O Allah Celle Celaluhu. Allah'a kul olmayı, anne babaya iyilik yapmayı emrediyor Allah Celle Celaluhu. İmma yebluğanne indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fela tekul lehuma uff. Öf. Onlardan ikisi veya o ikisinden biri, yani anne veya baban, ikisi birden veya biri yanında yaşlılık haline gelecek olursa, yaşlanacak olursa, onlara öf bile deme. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Onlara güzel söz söyle diyor Allah Celle Celaluhu. Gül gibi yüz, bal gibi sözle karşılık verilecek anne ve babaya. Öf bile denilmeyecek. Muhterem seyirciler, sevgili Peygamberimiz el-mü'minu mir'atül mü'min buyurmuş. Mü'min, mü'minin kardeşidir diyor. Anneniz de mü'mine, babanız da mü'min, siz de mü'minsiniz. Birbirinizin aynasısınız. El-mü'minu mir'atül mü'min, mü'min, mü'minin aynasıdır. Aynanın karşısına geçince, yüzünüzü güldürürseniz aynadaki de size güler. Kaş çatarsanız aynadaki de size kaş çatar. Aynadakine sırt dönerseniz aynadaki size sırt döner. Aynadakine doğru yürürseniz aynadaki de size yürür. Aynadakinin yüzünde bir leke olsa, elinize bir bez alsanız ve bütün gün temizlemeye çalışsanız temizleyemezsiniz. Ya o bezi kendi yüzünüze sürerseniz işte o zaman temizlersiniz. Hanım kocasından şikayet ediyor veya beyi hanımından şikayet ediyor. Diyorum ki hiç beyinden şikayet etme. Sen eve geldiğinde güler yüzle karşıla. Asık suratla geliyor diyor. Bey de diyor ki hep asık suratla karşılıyor diyor. Siz kendi yüzünüzü karşılıklı birbirinizde görüyorsunuz diyorum. Bu annenize karşı da öyledir, babanıza karşı da öyledir. İsterseniz kendiniz aynaya iyice yaklaşın ve aynaya öf deyin bakalım. Aynada kendinizi göremezsiniz. Buharlaşır o öf demeniz. İşte ana yüreği de aynadan daha hassastır. Baba yüreği de aynadan daha hassastır. Öf dediğinizde ikinizin arasına, yani anneniz, babanız ve sizin aranıza bir perde kendiliğinden oluşuvermektedir. Ayet devam ediyor. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ O anne ile babaya rahmet kanatlarını ger, yay. Ger de değil, yay onların altına. Rahmet kanatlarını yay. Ve kul şöyle de. Rabbi rahamhuma kema rabbeyani sagira. Ya Rabbi, ben küçükken bunlar beni nasıl rahmet ve merhametle besleyip büyütmüşse, sen de onlara öylece merhamet et ya Rabbi diye de dua et. Yalnız duadan önce Rabbim yapmamız gerekenleri bize emrediyor. Onlara azarlamayacağız. Onlara iyi bakacağız. Gül gibi yüzle bakacak, bal gibi sözle hitap edeceğiz anne ile babamıza. Kur'an-ı Kerim'de evlatlarınıza güler yüz, bal gibi sözle davranın demiyor. Ama annenize, babanıza karşı iyilik yapınız, öf bile demeyiniz, onları azarlamayınız diyor. Birçok hikmeti vardır, sebebi vardır ama akla gelenlerden bir tanesi, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın anne ve babası yok. Oğlu, kızı ve torunları var. Her insanın çocuğuna karşı sevgisi fıtri olarak var. Adem Aleyhisselam'ın annesi ve babası olmaması nedeniyle insanlar belirli bir yaşa geldikten sonra anne ve babanın geçim derdini de kendisi üstlendikten sonra anne babasına karşı biraz daha merhameti azalıverebiliyor. Hani bir ev aldığında oğluna kızına alıyor da anne babaya almıyor. Nasılsa diyor. Onun için Rabbim anne babaya iyilik yapmamızı, azarlamamamızı istiyor bizden. Onlara kanat ger diyor. Kanatı biliyorsunuz. Hani kuş tüyü yataklar diyoruz ya, yumuşaklıkta kuş tüyü zirveyi yakalamış. Öyle davranacağız anne ve babaya biz. Vakfiz lehuma cenahazzulli miner rahmeti. Yalnız kuş tüyü değil, kuş tüyünün arasında da rahmet, Rabbimizin bize vermiş olduğu rahmet de onun içerisinde, kuş tüylerini de rahmetle birbirine tutturacağız. Böyle bir muamele yapacağız anne ile babaya. Anneler gününü ben destekliyorum. Hani bazı İslamcı yazar kardeşlerimiz batıdan geldiğinden dolayı desteklemiyorlar bunu. Ben destekliyorum şunun için. Bir gün eşim ve çocuklarımla beraber yağmurlu bir gün Boğaz'da denizin kenarında evimizden götürdüğümüz çayı içiyoruz. Arabanın içinde çünkü yağmur yağıyor. O yağmurun bahar mevsiminde yağmurun yağışıyla denizi seyredeceğiz, çayımızı da içeceğiz. Gidişimiz de o zaten. Yağmurlu bir havada gittik. Yağmur az yağıyor. Ben çayımı aldım, dışarıya çıktım. Dedim ki hem yağmuru üzerime yağsın, azar azar yağıyor. Hem de çayımı öyle içeyim. Ayakta, denizin kenarında. Eşime, çocuklarıma dedim ki, şu villalardan biri bizi davet edecek, çayımızı orada içeceğiz dedim. Tam dışarıya çıktım, çayı yudumlarken bir ihtiyar hanım, gelin dedi, biz de çıktık. Çayımızı da götürdük, onun evinde içiyoruz. Hanım 85'inin üzerinde, tek başına evde kalıyor. İlkokul öğretmenliğinden emekli. 30'lu 40'lı yıllarda öğretmen olması nedeniyle o günlerde bunlar daha kültürlü insanlar olmuşlar. Tek çocuk yapmışlar beyiyle beraber. Beyi vefat etmiş, o da bir subay. Anne oğlunu anlatıyor, bir tek oğlunu. Yeşilköy'de kalır. Çok iyidir. Anneler gününü hiç ihmal etmez. Mutlaka telefon eder diyor. Bakınız, 365 günde maddi durumu çok yerinde olan ve Yeşilköy'de kalan oğul, annesini 365 günde gelip ziyaret etmiyormuş. Ama anneler gününde telefon ediyor ve annesinin anneler gününü kutluyormuş. Anneye bu bile yetiyor. Yetmez aslında. Yeter mi? Gül koklamaya doyar mısınız siz? Her gün annenizi, babanızı koklamanız gerekmekte. Anneniz sizi koklaması gerekmektedir. Hele hele onların sizi koklaması, görmesi ve koklaması. 365 günü bizim için anneler ve babalar günüdür. Eli öpülesi anneler ve babalar günüdür. Ama birileri insanları öylesine hayattan birbirinden koparmış ki, 365 gün birbirini görmeyen bu ailelere biri düşünmüş taşınmış, ya bir analar günü yapalım da demiş, bari o analar gününde annelerine telefon etsinler, mümkün varsa hediye götürsünler, elini öpsünler demiş. 365 gün ihmal ettikleri, biz etmiyoruz, ettikleri annelerine bir gün olsun oradan tutalım da bunu ikiye çıkaralım, üçe çıkaralım, 365 güne de çıkaralım. ...25. ayet-i kerime... ...Rabbüküm âlemu bimâ fî nüfûsikum... ...in tekûnû sâlihîne... ...fe innehû kâne lil evvâbîne... ...gafûrâ... ...nefislerinizde olanı en iyi Allah Celle Celaluhu bilir... ...diyor Allah Celle Celaluhu... ...nefislerinizde olanı en iyi Allah bilir... Anne babaya, Allah'a kulluk yapınız. Anne babaya iyi davranınız. Onları azarlamayınız diyor. Ve arkasından nefislerinizde, yani içinizde olup bitenleri en iyi Allah Celle Celaluhu bilir. İki kardeşten biri girerken annesinin babasının elini öpüyor, çıkarken annesinin babasının elini öpüyor, hediyelerle geliyor. Aman anne sen kalkma, suyunu ben getiririm, baba çayını ben getiririm diyor. Öbürü normal bir insan gibi davranıyor. Komşular, çevre, ya şu ne kadar annesine babasına itaatkar, ne kadar annesini babasını seviyor. Öbürüsü ise diyorlar. Aradan zaman geçiyor, anneyle baba ölüyor. Meğerse o itaatkar çocuk annesinin babasının bütün mal varlığını kendi üstüne kaydettirmiş bu arada. Rabbim diyor ki, içinizden geçenleri en iyi Allah Celle Celaluhu bilir. Hani gündeme gelmişti bir şeyh bozuntusunun biri. Onun da bir şeyhi var demeyelim oraya. Çünkü o şeyh de, o de, hoca efendi çok değerli bir insan. Bir hac esnasında, ben hoca efendinin oğlundan dinledim. Bir hac esnasında hacca gidip gelinceye kadar babamın abdest suyunu o döktü. Yemeğini o getirdi, çayını o verdi, kahvesini o getirdi diyor. Bu arada babamı sevenlerin dikkatini çekti. İstanbul'a gelince de bu sahtekarlığı yaptı diyor. O da ben onun işte el aldım ondan dedi. Birçok televizyonlara kadar aksiden, basına aksiden ahlaksız olaylar işleyiverdi. Burada ben o ahlaksız olayları gündem getirmek için konuşmuyorum. O değerli hocanın bir aylık hac süresince buradan kalkıp tekrar Yeşilköy havaalanına ininceye kadar abdest suyunu döken, yemeğini getiren, çayını getiren, onun yanında böyle eli böğründe duran adam daha sonraki döneme hazırlanıyor. Rabbim bize diyor, Rabbüküm âlemu bimâ fî nüfusikum. Nefislerinizden neler olup bittiğini Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. Hani Uhud Harbi'nde ashabın en önünde çarpışan bir adam var. Kuzman diye bir adam. Peygamber Efendimiz diyor ki o cehennemliktir. Niye? O Allah için çarpışmıyor burada. Mekke, Medine kadınları korktu da harbe gidemedi demesinler diye gelmiş oraya. Yani geliş sebebi ayrı. Biz anne ve babamıza sevgimizde, saygımızda Rabbin rızasını arayacağız. Parasını, pulunu, malını, servetini değil. Allah'a kulluğumuzda yine Rabbin rızasını arayacağız. Eğer siz salih olursanız, in tekunu salihine, eğer yaptığınız her iş kitaba uygun, Kur'an'a uygun, sünnet-i seniyeye uygun, salihlik de budur. Eğer böyle olacak olursa, yeryüzünün bütün bozulmuş şeylerini düzeltir, bozmamaya gayret gösterirseniz, o zaman fe innehu kâne lil evvâbîne gafûrâ. Allah kendine yönelenleri, kendinden af talebinde bulunanları, kendine sığınanları affeder diyor Allah Celle Celaluhu. Ve âti zel gurbâ hakkahu vel miskîne vebne sebîl ve lâ tübezzir tebzîrâ. Yakın akrabaya ve fakire, yolda kalmışlara hakkını ver. Hakkını ver. Bu kelimeye dikkat edin. Ve âti zel kurba hakkahu, hakkını ver. Bir başka ayet kerime de ve fî emvâlihim hakkun lissâili vel mahrum diyor. Onların malında dilenme durumuna kalmış fakirlerin ve mahrum kalmış insanların hakkı vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Zenginlerimiz, fakirlere zekatınızı verirken sakın ha, bak ben veriyorum. Yani kendi malınızı vermiyorsunuz, adamın malını veriyorsunuz. Yani size 100 milyar vermişse Allah Celle Celaluhu bu sene, 2,5 milyarını onun hakkı olarak belirlemiş. Senin malın değil ki. Sen onun malını sahibine veriyorsun. Rabbim onu söylüyor. Ve âti zel gurba. Akrabalık sahibi olanlar var. Yani burada şuna da dikkatimizi çekiyor Rabbimiz. Yardımlaşmayı biz yakın akrabalarımızdan başlıyoruz. Zekatınızı vereceksiniz. Birinci derecede kardeşiniz, oğlan kardeşiniz, kız kardeşiniz, dayınız, amcanız, teyzeniz, halanız, yeğenleriniz, yani oğlan kardeşinizin veya kız kardeşinizin çocukları, bunlar muhtaç durumda, mahrum durumda iseler, zekatınızı birinci derecede yakın akrabalarınıza ve ondan sonra fakirlere ve ondan sonra yolda kalmış insanlara vereceksiniz. Onun hakkını vereceksiniz sonra. Siz ona bir iyilik yapmıyorsunuz. Ha, hakkını vermek ayrı bir iyiliktir, ayrı. Yani bunu şuna benzetiyorum ben. Siz bir adamı, fakirin birini çağırıyorsunuz. Gel kardeşim, sen çalışkan bir çocuksun, görüyorum. Mahmut Paşa'da gayretini görüyorum. Şu 100 milyarı sana sermaye olarak veriyorum ve borç olarak da vermiyorum. Bundan sonra işini gör, çalış, hadi bakalım. Fakat senden bir isteğim var. Nerede oturun sen? Filan mahallede. Bu 100 milyarın 2,5 milyarını sizin mahalledeki fakirlere dağıtacaksın. Dağıtacaksan vereceğim. Dağıtırım abi, ver onu sen bana bir. Dağıtırım abi derken de samimidir insan. Ama parayı koyduktan sonra, planları yapmaya başladıktan sonra 100 milyarla o 200 milyarlık işe girecek. Ya ben bunu, yani bu 2,5 milyarı daha sonra fazlasıyla veririm ben. Deyip de bir girdi mi işin içine? Bundan yıllar önceydi, yani 10 yıl önce amcamın hesabını yapıverdim diyor. 140 milyar. 10 yıl öncesinin zekat vermesi gerekir. Amcam dedi ki, ya yeğenim be, zor vermek demiş. Vermek zor dedi diyor, vermedi diyor. Vermedi diyor. Bak amca ben veriyorum demiş. Bu hesabı yapıverenin de durumu iyi. Bak amca ben veriyorum. Kolay. Ya bir kere şuna inanalım biz. Bu benim hakkım değil. Başkasının hakkını gasp etmek gibi bir şey. Gasp etmektir demiyorum. Gasp etmek gibi bir şey bu. Hakkını ver diyor Allah Celle Celaluhu. Ama saçıp da savurma. Vela tübeddir tebdira. Saçıp savurma da. İnnel mübeddirine kânü ihvâneşşeyâtîn. Saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat edelim buna. Bu kadar memleketimizde fakirlikler var. Krizler var, ekonomik krizler var. Hırsızlığın, gaspın çoğalmasında birinci sebep saymıyorum ben ekonomik krizi. Birinci sebep saymıyorum ama etkisi var. Onun da etkisi var. Birinci sebep eğitim, İslami eğitimden uzak tutulmamızdır. Doğru mu söylüyorsun hocam? Buyurun, buyurun. Bugüne kadar gasptan, hırsızlıktan, kapkaççılıktan yakalanan çocukların çoğunluğu lise mezunuymuş. Araştırsınlar, baksınlar. İmam Hatip mezunlarından hiç yok demem ama en azı. Veya özel kuruluşlardan İslami kimliği ağır basan kolejler vardır. Filanların kolejleri yüz binlercere yakın öğrenciyi eğitiyor. O öğrencilerden de yok. Bu ne demektir? Bir kere eğitimden İslam ruhu alınmış ve o çocuk kapkaççı oluyor, hırsız oluyor, hepsi değil tabii ki. Ve soyguncu oluyor. Buna ekonomik krizde etki ediyor şimdi onun o ahlaksız davranışlarına. Bunlar böylesine fakr-ı zaruret içerisinde kıvranırken, yani evinde baba, anne, çoluk, çocuk, ekmek yok. Liseyi bitirmiş bir çocuk, İslami eğitim haram helal mefhumu da öğretilmemiş bir çocuk ve televizyonunu açıyor. Filan yerde 5 yıldızlı otelde şu kadar milyar liralık şarap, şu kadar milyar liralık viski, şu kadar milyar liralık bilmem ne, otelin tavanı kurşunlarla da delik deşik edildi. Tabii o ödenecek. O ödenecek o daha sonra. Yani otele o masraflar verilecek yeniden. Hatta otelci bile memnun, yenileyecek çünkü otelin üst tarafını yeni bir şekilde sokacak. Milyarlar ödeniyor. Saçıp savuranlar şeytanın kardeşidir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kâne şeytanu li rabbihi kefura. Şeytan ise Rabbine karşı çok inkarcı ve çok nankördür diyor Allah Celle Celaluhu. Ve imma tu'ridanna anhum ibtigaa rahmetin min rabbika tercuha fequl lehum kavlen meysura. Eğer Rabbinden bir rahmeti isteyerek onlardan yüz çevirmek durumunda kalacak olursan o vakit فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Onlara çok tatlı bir sözle, yani yardım edemeyeceğini bildireceksen birine, o zaman da en tatlı bir dille, çok insan ruhuna hoş gelecek, o andaki durumu kolaylaştıracak bir söz ile bunu bildir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Kur'an'ın ruhuna, Kur'an'da geçen kelimelere bir dikkat edecek olursanız, temiz hayat, hayaten tayyime, temiz söz, kelime-i tayyibe gibi ifadeler var. Kavli leyyin, yumuşacık söz, kavli meysur, işleri kolaylaştıran söz, kendi söylenişi kolay ve işleri de kolaylaştıran söz. Yardım edebildiğimize ediyoruz. Ederken tatlı dil güler yüzle davranıyor ve veriyoruz. Yardım edemeyeceğimizi bildirirken de yine gül gibi yüz, bal gibi sözle adamı rencide etmeden, onur ruhunda bir iz, kötü iz bırakmadan durumu bildireceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.